Ekspres Losy, wygrywania, nigdy losy. Nowa gra Ekspres Losy. Kupujesz, sprawdzasz, wygrywasz, wypłacasz. Wygrana szybka jak gra. Graj w punktach Lotto. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy czwartek, 22 czerwca, jest 13. Serwis Trójki przygotowała i przedstawi Anna Kowalik-Brankat. O nowym etapie presji migracyjnej i wojnie hybrydowej mówią służby graniczne. Kolejne 1,5 miliarda euro przekazuje Ukrainie Komisja Europejska. Nie wybuch w pobliżu portu w Giżycku. Ewakuowano mazurskie ochotnicze pogotowie ratunkowe. W ostatnich tygodniach strażnicy obserwują nowy etap wojny hybrydowej na granicy z Białorusią. W rozmowie z Polskim Radiem rzeczniczka Straży Granicznej Anna Michalska zwróciła uwagę, że wzrost presji migracyjnej ma związek z planowanym w lipcu szczytem NATO w Wilnie, a także ze zmianą białoruskiego szefa służb granicznych. Rzeczniczka zwróciła uwagę, że migranci są agresywni, rzucają funkcjonariuszy niebezpiecznymi przedmiotami i niszczą służbowe samochody. To nas mocno niepokoi, to fakt, że grupy cudzoziemców są bardzo agresywne od kilku tygodni. Codziennie praktycznie dochodzi do ataków na polskie patrole, kiedy rzucane są kamienie, kiedy są rzucane kanary drzew, nawet płonące gałęzie. Wczoraj była używana proca i wczoraj w ciągu jednego dnia zostało uszkodzonych aż 3 samochody służbowe Straży Granicznej. W całym roku tych samochodów zostało już uszkodzonych 16, z czego aż 10 tylko w czerwcu, czyli w tych ostatnich tygodniach. Anna Michalska podkreśliła, że dominującym kierunkiem migrantów są Francja i Niemcy. Prawie nikt z nich nie chce składać wniosku o ochronę międzynarodową w Polsce. Trwa śledztwo w sprawie brutalnego zabójstwa 27-letniej Anastazji na wyspie Kos. Greccy śledczy zdecydowali o wykonaniu drugiej sekcji zwłok. Może mieć to wpływ na zmianę zarzutu, jaki usłyszał w tej sprawie zatrzymany 32-latek z Bangladeszu. Informacje o toczącym się śledztwie zebrał Przemysław Lis. Na wyspie Kos obecni są polscy prokuratorzy, którzy biorą czynny udział w śledztwie prowadzonym przez Greków. Wczoraj sąd zdecydował o tymczasowym aresztowaniu 32-letniego obywatela Bangladeszu pod zarzutem porwania. Pełnomocnik rodziny zamordowanej Polki Jarosław Kowalewski podkreśla, że do tej pory prokuratura nie zdecydowała się na zmianę zarzutu na morderstwo. Wczoraj miałem taką informację, że ten zarzut miał być modyfikowany na zabójstwo, natomiast no, na dzień dzisiejszy prokurator czeka najwidoczniej na wyniki sekcji zwłok, mają być dzisiaj. Jutro. 12 czerwca na greckiej wyspie Kos zaginęła 27-letnia Anastazja. Kobieta pracowała tam w jednym z hoteli. Po kilku dniach znaleziono jej ciało. Grecka policja zatrzymała w tej sprawie 32-letniego mężczyznę z Bangladeszu. Śledztwo wykazało, że był on ostatnią osobą, z którą Polka spotkała się, zanim zaginęła. Ciało, które znaleziono, znajdowało się w pobliżu domu 32-latka. Przemysław Lis, Polskie Radio. Komisja Europejska przekazuje dziś Ukrainie kolejne 1,5 miliarda euro, poinformowała przewodnicząca Ursula von der Leyen na Twitterze. Ta finansowa pomoc ma być przeznaczona m.in. na wypłatę emerytur i pensji, czy na funkcjonowanie na przykład szpitali oraz szkół. To piąta transza z pakietu bardzo tanich pożyczek na preferencyjnych warunkach na ten rok o wartości 18 miliardów euro. Kolejną wypłatę władze w Kijowie otrzymają w lipcu. Zgodnie z ustaleniami unijnych krajów pieniądze w tym roku są przekazywane w formie regularnych, miesięcznych wypłat. Będzie tego więcej. Zaproponowaliśmy stałe finansowe wsparcie do 2027 roku, napisała na Twitterze przewodnicząca Komisji Europejskiej. Chodzi o propozycję sprzed 2 dni stworzenia specjalnego funduszu dla Ukrainy w wysokości 50 miliardów euro na 4 lata. To mniej niż się spodziewano, bo wcześniej oczekiwano, że komisja zaproponuje 72 miliardy euro, po 18 miliardów na każdy rok, na wzór tegorocznego wsparcia, które i tak według ukraińskich władz nie wystarczy, by pokryć bieżące potrzeby. Komisja Europejska uważa, że pomóc powinny także kraje Zachodu oraz międzynarodowe instytucje. Beata Płomecka, Polskie Radio, Bruksela. Polskie rolnictwo zapewnia bezpieczeństwo żywnościowe naszego kraju, powiedział prezydent Andrzej Duda podczas gali Agroligi. W konkursie organizowanym od 30 lat wyróżniani są rolnicy i przedsiębiorcy z branży rolno-spożywczej. Łączymy się z Agnieszką Drążkiewicz, która jest przed Pałacem Prezydenckim. Agnieszko, powiedz, na jakie kwestie zwrócił uwagę prezydent?

Suplement diety ProLiver Cardio. Zdrowie wątroby i serca. Dostępny również ProLiver plus Magnes. Aflofarm. Wyciąg z liści karczocha wspiera funkcjonowanie przewodu pokarmowego, wątroby, wydzielanie soków trawiennych oraz detoksykację organizmu. Wyciąg z ostryżu długiego wspiera funkcjonowanie serca. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Trójka do trzeciej. 9:13, trójka do trzeciej. Zacznijmy może od zagadki, bo dzisiaj przypada rocznica urodzin bardzo ważnej postaci w historii światowego kina, że w początkach swojego życia ta osoba związana była z rejonem południowej Polski, to dlatego też specjalny urodzinowy wieczór proponuje krakowskie kino pod baranami. I to w ramach cyklu Fajny Film, prowadzonego przez Ryszarda Jaźwińskiego, usłyszą Państwo w ciągu najbliższych minut. Będzie również o filmie dokumentalnym, inscenizowanym filmie dokumentalnym Grupa Pileckiego, ale to też nie jedyne historyczne wydarzenie, które się na naszej antenie pojawi, ponieważ wydarzenie historyczne roku ma swój finał i o tym też Państwu powiemy.

22 czerwca tego dnia w 1906 roku w Suchej przyszedł na świat Samuel Wilder, czyli Billy Wilder, amerykański reżyser, scenarzysta i producent filmowy, sześciokrotny laureat Oscara, odznaczony Narodowym Medalem Sztuki, który na koncie ma m.in. takie filmy jak Podwójne Ubezpieczenie, Stracony Weekend, Bulwar Zachodzącego Słońca, Pół żartem, pół serio, Garsoniera i tak dalej, można by było długo wymieniać, ale dziś wieczorem specjalny urodzinowy seans proponuje krakowski kino pod baranami, więc do Krakowa się przenosimy, a przed pokazem słynnego filmu Podwójne Ubezpieczenie krótki wykład wygłosi Patrycja Włodek. Czas na fajny film, czyli Ryszard Jaźwiński i jego gość. Fajny film. Dzisiaj obchodzimy urodziny Billego Wildera. On urodził się w Suchej Beskidzkiej, gdzie jest i ulica, i ukazała się kiedyś książka o Billim Wilderze właśnie z Suchą Beskidzką w podtytule. Natomiast był to jednak swego rodzaju przypadek, dlatego że Billy Wilder był dzieckiem pracownika kolei cesarskiej w czasach austro-węgierskich i po prostu tenże pracownik kolei w różnych miejscach stacjonował. Przemieszczał się razem z rodziną i kiedy już żona była w zaawansowanej ciąży, po prostu trafiło na Suchą Beskidzką, co nie zmienia faktu, że we wspomnieniach Billy Wilder pamięta Kraków. Nie było to dla niego aż tak istotne miasto jak na przykład Wiedeń, który go ukształtował, czy później Berlin, który był takim punktem pomiędzy Wiedniem, a już Paryżem, a potem Stanami Zjednoczonymi, ale gdzieś tam w tych opisach można Kraków przynajmniej spróbować rozpoznać, więc jakąś tam świadomość pochodzenia z tych okolic Billy Wilder na pewno miał, chociaż trudno powiedzieć, czy w jakiś sposób rzeczywiście na niego wpłynęła. No a potem oczywiście ogromna kariera w Hollywood, te najsłynniejsze filmy Billy Wildera, to zapewne Pół żartem, pół serio, czy Słomiany wdowiec, ale miałem na myśli jeszcze Bulwar Zachodzącego Słońca. Natomiast państwo dzisiaj przy okazji tych urodzin przypominają inny, nieco bardziej mroczny film tego reżysera. Tak, w ramach cyklu Filmy Wszechczasów w kinie pod baranami będzie pokazywane Podwójne Ubezpieczenie z 1944 roku. Nie jest to pierwszy film noir pokazywany w ramach tego cyklu. Poprzednio był chociażby Sokół Maltański, bardzo istotne dzieło. Natomiast Podwójne Ubezpieczenie to był film przełomowy, dlatego że był jednym z dwóch w 1944 roku, które zawierały już wszystkie takie cechy charakterystyczne dla filmowego czarnego kryminału. Była tam pierwszoosobowa narracja, były retrospekcje, były typowe postacie, femme fatale i uwiedziony przez nią mężczyzna. Był sposób filmowania nawiązujący do ekspresjonizmu niemieckiego, światłocienie. I Podwójne Ubezpieczenie razem z Żegnaj Laleczko właśnie w tym okresie zapoczątkowało nową falę zainteresowania film noir, który no absolutnie wpłynął na chyba każdy aspekt amerykańskiej popkultury, żeby wspomnieć chociażby najnowszą wersję Batmana, która jest bardzo w tym duchu. No oczywiście, a jeśli femme fatale, to koniecznie blondynka, przy tej okazji wspaniała kreacja aktorska. Tak, oczywiście, Barbara Stanwyck w głównej roli sprawdziła się znakomicie, tak znakomicie, aż trudno uwierzyć, że właściwie trochę była obsadzona wbrew swojemu amplua. Ona miała bardzo szerokie możliwości, ale była kojarzona z, na przykład z komediami romantycznymi, dramatami obyczajowymi, z melodramatami. Tutaj zagrała taką na wskroś złą kobietę i rzeczywiście miała blond perukę i z tą blond peruką bardzo charakterystyczną jest związana anegdota, ponieważ jeden z producentów narzekał, że zatrudniliśmy Barbara Stanwyck, a mamy Jerzego Waszyngtona. Rzeczywiście ta peruka jest taka bardzo, bardzo wyrazista i jakiś taki element sztuczności w te kreacje wnosi, ale oczywiście bardzo pasuje to do filmu. Patrycja Włodek opowiadała ze szczegółami o postaci Billego Wildera, która zresztą dziś wieczorem nieco więcej w ramach kina pod baranami opowie tym wszystkim, którzy znajdą się na tym specjalnym urodzinowym pokazie. Z Patrycją Włodek rozmawiał Ryszard Jaźwiński. Thank you. I znalazłam Trójka do trzeciej. Grupa Pileckiego, czyli tytuł inscenizowanego filmu dokumentalnego. W pracy nad filmem przyświecał autorom ważny cel: przybliżyć sylwetki ostatnich współpracowników rotmistrza Witolda Pileckiego, ich bohaterskie działanie oraz wydarzenia, które powiązały ich losy. W studiu reżyser filmu Grzegorz Juchiewicz. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry państwu. I przede wszystkim jest to film o przyjaźni, bo mieliśmy przed momentem taki moment, żeby porozmawiać jeszcze przed wejściem antenowym i fajne jest to, że można właśnie opowiedzieć o filmie, ale zwrócić uwagę słuchaczy, że nie jest to taka typowa opowieść przypominająca wykład czy lekcję historii, ale jest to opowieść nasączona właściwie emocjami. No i przede wszystkim film o przyjaźni. Znaczy tak, no powiedzmy tutaj, znaczy film jest też o faktach, tak, to, bo to oparliśmy to na faktach, ale tutaj nacisk mój i Tadeusza, powiedzmy, bo jesteśmy Tadeusza Purzeńskiego, on jest współscenarzystą. Chcieliśmy właśnie też zawrzeć ten wątek ludzki w opowiadaniu historii, taką próbę troszeczkę, tak, opowiadania historii nie tylko przez fakty, ale też przez prymat człowieka. Mhm. A Witold Pilecki, rotmistrz Witold Pilecki był niezwykle plastyczną postacią do opowiedzenia wielu historii związanych i z jego bohaterską postawą, ale też pokazując na przykład życie prywatne czy to najbliższe otoczenie. To nie jest łatwe wybrać ten moment, prawda? Zawsze podejrzewam, że jak się siada do jakiegoś projektu, to trzeba się na coś zdecydować, bo nie da się zawrzeć wszystkiego. Znaczy, przewrotnie chcieliśmy to jakby pokazać, znaczy tam jest pokazany rotmistrz Pilecki, tak? Głównie skupiliśmy się na tej trzonie, tych osobach, które były wokół Witolda Pileckiego. od 45 roku do 47. Ten wątek wcześniejszy tam jest oczywiście zawarty, tak, w filmie. Powiedzmy, już chodzi o historię Witolda Pileckiego, skąd oni się wzięli, skąd Witold Pilecki przybył do Polski, ale głównie skupiliśmy się na Marii Szelongowskiej, Tadeuszu Pużeńskim, powiedzmy seniorze, i Makarym Sieradzkim. To nie jest cała grupa Pileckiego, ale film ma swoje ograniczenia też czasowe, tak? Trzeba było, powiedzmy, no, skupić się na tych trzech osobach. Tym trzonie, który właśnie... To byli ostatni ludzie, którzy współpracowali z Witoldem Pileckim. Pokazanie relacji, pokazanie właśnie takich kwestii, które może do tej pory nie były znane, to też udało się jakby zawrzeć w filmie? Myślę, że tak, bo powiedzmy, jeśli chodzi o Marię Szelongowską, tak, no to ona przewijała się gdzieś tam. Znaczy one, te osoby się przewijały jako, powiedzmy, drugi, trzeci plan przy Witoldzie Pileckim, a jeśli chodzi o Marię Szelongowską, no dla mnie, ja to tak, powiedzmy, nie jestem historykiem, jako filmowiec. To była, byśmy tak nazwali, że druga po Pileckim. Mhm. Pamiętajmy, że ona opracowała też te raporty z Auschwitz, bo ona się tam gdzieś się na początku przewija przy tym, a później ona razem z nim przychodzi do Polski. Mhm. Tu razem z nim działa, tak? Czyli jest tą drugą osobą, tak jakby w tej siatce. A ona gdzieś tam zawsze jest tylko wzmianka o niej. Znaczy może to z tego też wynika, bo z dokumentów sądowych Witold Pilecki, on tak, powiedzmy, umniejsza jej rolę, tak? Żeby może chronić. Tak, to jest w ogóle niesamowita historia, jeżeli spojrzysz na to, no to nie można wszystkiego w filmie zażyć, tak? To jest, tak. Ale to jest też taka... Jakby, no, też tak planowaliśmy, że może ktoś się zainteresuje tą historią, może będą inne filmy, może książki powstaną na tej grupie, bo to naprawdę są fascynujące rzeczy. Jak oni między sobą współpracowali, jak można powiedzieć, podjęli tą grę też z władzą komunistyczną. Wiedzieli, że będą aresztowani, tak? To w takim razie zaczyna to przypominać taką historię z wartką akcją, film właściwie przygodowy, prawda? Trochę szpiegowski, z różnymi takimi wątkami i akcentami. Jest to film inscenizowany, ale film dokumentalny. Rozumiem, że inscenizacja polega na tym, że pojawiają się aktorzy, którzy wcielają się w rolę. To może trochę jeszcze o obsadzie. Główna tutaj pomoc jest właśnie Stowarzyszenia Radosław, którzy nam podesłał aktorów, którzy wcielają się tak jakby w rolę właśnie naszych bohaterów. Co jeszcze jest istotne, no, a tu warto zwrócić na to uwagę, zespół Forteca. To była, że tak powiem, bardzo szybka decyzja z Magdą, że oni udzielili muzyki i utworu do tego filmu. No i też, jako ciekawostkę, Magda udzieliła głosu Marii Szelongowskiej. Panie Grzegorzu, jeszcze zapytamy o premierę, bo wiem, że film jest 30-minutowy, a rozmowa po premierze trwa 2,5 godziny. A nie, to tak było w Budapeszcie. Dobrze, ale to oznacza, że film budzi emocje i jakby zachęca do rozmowy i jakby nie zostawia ludzi obojętnymi po tym, jak zobaczą. Znaczy, tak, jeśli chodzi o samą premierę, to premiera była w ubiegłym roku w listopadzie w Muzeum na Rakowieckiej. 25 maja była premiera, powiedzmy, światowa w Budapeszcie. I tutaj jest te 2,5 godziny dyskusji o filmie i o sposobie właśnie opowiadania historii. Przyznam, jechałem z duszą na ramieniu do Budapesztu, tak? No bo to jest inny widz. To jest inny odbiór historii, no to jest, no bo my znamy jakoś tam swoją historię, tak? W szkole się tego uczymy, gdzieś mamy, tutaj zawsze ona jest, nas dotyka w jakiś tam sposób. Tak, a już widz zagraniczny musi to zrozumieć po prostu, prawda? To film sam musi się obronić. No i on się tam obronił. Mhm. Bo tam też byli przedstawiciele takiego, powiedzmy, znaczy nie takiego, odpowiednika polskiego IPN-u i powiedzmy tam twarz po filmie szefostwa była bezcenna dla mnie. To mówiło za wszystko. Postawimy tutaj kropkę. Musimy niestety kończyć. Gościem był Grzegorz Juchiewicz, reżyser filmu Grupa Pileckiego. Proszę wypatrywać spotkań autorskich, bo tam można zobaczyć film Grupa Pileckiego, czyli inscenizowany film dokumentalny. Polecamy Państwa uwadze i dziękuję za rozmowę. Dziękuję Państwu i też film polecam. A przed nami Nothing But Thieves. Program Trzeci Polskiego Radia. Spojrzałem na siebie i było mi wstyd, a znaki na niebie pytały mnie, czy ja to naprawdę dalej ja. Czułem, że moje serce wpada w szał i wie się do przodu, nie pyta, czy chce, wyciąga mnie z dołu, poczułem to, więc Dominik Dudek i piosenka Idę. Ta piosenka walczy o głosy, bo jest na razie propozycją do listy. Być może uda się wskoczyć do podstawowej trzydziestki. Dominik Dudek, Idę, również Anita Lipnicka, Amsterdam i Alice Cooper, I'm Alice, walczą o państwa uwagę, jako te utwory, które jeszcze poza podstawowym notowaniem. A jaka sytuacja na liście? No to o tym już teraz gospodarz programu Tomasz Miara. Lista przebojów Trójki. W 63. wydaniu Listy przebojów Trójki najwyżej notowaną nowością okazał się Jan Majewski piosenką Właściwie mi dobrze, był na miejscu 12. Czego nie powiesz, będę taki sam. Czego nie zrobisz, będę taki sam. Ze swoją ciszę coraz lepiej znam. Na 11, tym razem Metallica utworem Lux Eterna. Natomiast pierwszą dziesiątkę 63. wydania Listy przebojów Trójki otworzył Sosnowski swoim utworem Pył. Kto wygra kolejne notowanie listy przebojów trójki, zależy wyłącznie od Państwa, więc proszę głosować, proszę decydować. A można zrobić to albo używając naszej internetowej strony, czyli lptpolskieradio.pl, albo głosować za pomocą naszej aplikacji. Do piątku, do 12 mogą Państwo to zrobić, bo od 19 słyszymy się w 64. wydaniu listy. Lista przebojów trójki. Do tego nowego notowania, najnowszego, już coraz mniej czasu, bo przecież to piątek, godzina 19, a żeby zagłosować, jeszcze mniej czasu mamy, bo to piątek, godzina 12. Czyli proszę zajrzeć na stronę, proszę zajrzeć do aplikacji i proszę wspierać swoich ukochanych artystów. Tomasz Miara, gospodarz programu, zapraszał Państwa do tego, żeby zagłosować i wysłuchać. Ja się przyłączam oczywiście do tych zaproszeń, a na zegarze 13 minut dzieli nas od 14. In the phone book, it's the one across the hall. If you don't answer, I'll just bring it on the wall. I know you're there, but I just had a call. You'll be hanging on the telephone. You'll be hanging on the telephone. I heard from Marvel, now she's going out the door. Did she go to work or just go to the store? Program Trzeci Polskiego Radia. Expecting of me. Muzeum Historii Polski we współpracy z portalem historia.org.pl po raz 16 zorganizowało plebiscyt Wydarzenie Historyczne Roku, którego celem było uhonorowanie organizatorów, twórców oraz inicjatorów najciekawszych przedsięwzięć historycznych w minionym roku. Warto zaznaczyć, że plebiscyt cieszy się sporym zainteresowaniem. Na przykład w poprzednich latach było dużo zgłoszeń z zagranicznych ośrodków polonijnych, na przykład z Austrii, Belgii, Białorusi, Czech, Francji, Grecji, Holandii, Irlandii, Kanady, Kazachstanu, Litwy, Łotwy, Stanów Zjednoczonych, Szwecji, Ukrainy, Węgier i Wielkiej Brytanii. Z roku na rok wzrasta to zainteresowanie, wzrasta również liczba zgłaszanych projektów, które rywalizują o miano tego najważniejszego. Od początku istnienia plebiscytu zgłoszono ponad 2000 różnych przedsięwzięć, a w internetowym głosowaniu wzięło udział łącznie blisko 50 tysięcy internautów. Głosuje się między innymi w trzech kategoriach: wydarzenie, wystawa, a także edukacja. I to właściwie taki pierwszy plebiscyt w kraju, którego laureat wyłaniani są poprzez kombo jurorów, a także internautów. Plebiscyt zakończy tradycyjnie uroczysta gala, podczas której nastąpi ogłoszenie wyników. Zwycięzcy otrzymają efektowne statuetki projektu krakowskiego artysty Macieja Dzechowicza. No i przypominamy, że to plebiscyt, który nazywa się Wydarzenie Historyczne Roku, po raz 16 został zorganizowany. No i więcej szczegółów można znaleźć na stronie internetowej. Także oczywiście gratulujemy tym, którzy w ten sposób, w taki sposób często interaktywny podchodzą do tematu historii. No i też przy okazji uczą tej historii. 5 minut do godziny 14, o 14 w Serwis Trójki. Dobrze wiem, jak jest. Słowa tracą moc i sens. Trzymasz mnie, mocno kurczą się, gdy szukasz tego, co złe. Chociaż dobrze wiesz, dobrze wiesz, tylko we mnie się odbijasz.